ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 stycznia, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Nie do zatrzymania, fenomenalna seria Kamila Stocha, tym razem najlepszy w niemieckim Titize Neustadt, Piotr Żyła III. Pogarsza się sytuacja epidemiczna, mamy gwałtowny wzrost liczby nowych przypadków koronawirusa. Zima pokaże swoją siłę, takiego mrozu w tym sezonie jeszcze nie było. Mazurek Dąbrowskiego i dwóch Polaków na podium. Niemieckie Titize Neustadt, znowu szczęśliwe dla polskich skoczków. Kamil Stoch poszybował na odległość 144 metrów. Drugie miejsce zajął Norweg Halvor Egner Granerud. Trzeci był Piotr Żyła. Stoch odniósł trzecie z rzędu zwycięstwo w konkursie Pucharu Świata i wyrównał rekord 39 zwycięstw należące dotychczas do Adama Małysza. Nasz mistrz, jak zwykle skromny, zamiast o swoim triumfie mówił o kolegach. Cieszę się z tego zwycięstwa dzisiaj. Nie przyszło ono mi bardzo łatwo. Te skoki nie były tutaj super, nie były takie jak w Bischofshofen. Tutaj było więcej trudności, więcej walki. Na koniec jeszcze tylko chcę powiedzieć, że bardzo mi szkoda Dawida, bo dzisiaj zasłużył na to podium jak nigdy inny i nawet nie wiem, czy nie na zwycięstwo. Zabrakło mu bardzo, bardzo dużo szczęścia, ale mam nadzieję, że dla niego co się odlecze, to nie uciecze i wszystko przyjdzie we właściwym momencie. W pierwszej dziesiątce było jeszcze dwóch Polaków. Andrzej Stękała był piąty, a Dawid Kubacki siódmy. W przyszłym tygodniu dowiemy się, czy zakończy się narodowa kwarantanna, czy otwarte zostaną sklepy i hotele i czy dzieci wrócą do szkół. Te decyzje podejmie premier po konsultacjach z Radą Medyczną. Sytuacja epidemiczna w porównaniu z dniem poprzednim uległa pogorszeniu. Mamy ponad 10,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 438 osób. O aktualnej sytuacji epidemicznej Przemysław Lis. Ubiegłej doby wyzdrowiało także ponad 9 tysięcy osób. Najwięcej nowych przypadków, ponad 1300, wczoraj potwierdzono na Mazowszu i w Wielkopolsce, około 1100. Łącznie w Polsce potwierdzono ponad 1 376 tysięcy przypadków koronawirusa. Zmarło 31 tysięcy 11 osób. Aktualnie w szpitalach przebywa 16 543 osoby z potwierdzonym COVID-19. To o 231 mniej niż dobę wcześniej. Respiratory podłączonych jest 1596 osób, o 20 mniej niż wczoraj. Przemysław Lis, Polskie Radio. Ostatniej doby wykonano też ponad 58 tysięcy testów. Tak zimno, jak będzie w najbliższą noc, tej zimy jeszcze nie było. W Małopolsce temperatura może spaść do minus 16 stopni, a taka temperatura to poważne zagrożenie dla życia. Służby apelują, by zwracać uwagę na osoby nocujące na dworze i reagować, czego wielu nie robi, bo jak mówi ratownik medyczny Adam Stępka, łatwo pomylić hipotermię z byciem pod wpływem alkoholu. Wraz z nasilaniem się tej hipotermii dochodzi do spowolnienia poszczególnych funkcji życiowych. Taka osoba na początku staje się nielogiczna, dopiero później traci przytomność. Zwalnia tętno, zwalnia oddech, w końcu czynności życiowe ustają i pojawia się tak zwany stan śmierci pozornej. Osobę z objawami hipotermii należy ogrzać i wezwać policję i pogotowie. Choć był to jego ulubiony sposób komunikacji, Donald Trump nie ma już konta na Twitterze. Portal bezterminowo zawiesił prywatne konto prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jak tłumaczy firma, to z obawy o dalsze podżeganie do przemocy. O szczegółach Wojciech Cegielski. Prezydent Donald Trump jest przez polityków, dziennikarzy i część Amerykanów oskarżany, że podsycał nastroje i doprowadził do środowego szturmu swoich zwolenników na kongres. Zaraz po zamieszkach na Kapitolu zarówno Twitter, jak i Facebook zawiesiły prywatne konta Donalda Trumpa na kilkanaście godzin. Facebook poinformował potem, że zawiesza konto do końca kadencji Trumpa, a teraz Twitter poinformował, że zawiesza konto bezterminowo. Zaraz potem Donald Trump przeniósł się na konto prezydenta USA i napisał, że decyzja szefów społecznościowych gigantów jest cenzurą i że są oni, tu cytat, sprzymierzeni z demokratami i radykalną lewicą. Twitter skasował te wpisy, a gdy Trump zamieścił potem podobne wpisy na koncie swojej kampanii wyborczej, także i to konto zostało zawieszone. Równocześnie koncern Google poinformował, że zablokował możliwość ściągania na telefony z systemem Android aplikacji Parler. To komunikator internetowy popularny wśród zwolenników Donalda Trumpa i skrajnej prawicy, wykorzystywany przez nich także w czasie niedawnych zamieszek w Waszyngtonie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ojciec Maciej Zięba spoczął na cmentarzu świętego Wawrzyńca we Wrocławiu. W homilii ojciec Paweł Kozacki powiedział, że dominikanin miał silny fundament wiary i zawsze był gotowy do dialogu z różnymi ludźmi. Starał się nikogo nie wykluczać, z góry jakoś nie eliminować, rozmawiać z każdym, rozmawiać z tymi, którymi się dało rozmawiać. Bez względu na to znowu, z jakiego był skrzydła, z jakiej partii, jakich poglądów. To był ten, który mówił: Bóg jest miłością. I dostrzegając światło w człowieku, dostrzegając miłość człowieka, dostrzegając dobro człowieka, wychodził ku niemu, doceniał je, starał się podnosić, starał się wchodzić w dialog. Prezydent Andrzej Duda uhonorował pośmiertnie ojca Macieja Ziębę Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Dominikanin zmarł 31 grudnia, miał 66 lat. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. I znowu mamy popis Kamila Stocha. Polak dopiero co wygrał turniej czterech skoczni, a dzisiaj wygrał zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Titisee Neustadt. Dla Stocha to 39. zwycięstwo w Pucharze Świata i w liczbie wygranych zrównał się z inną polską legendą, Adamem Małyszem. Stoch wygrał mimo zmęczenia, szczególnie psychicznego. Tak, udało mi się trochę podregenerować, trochę zebrać siły, aczkolwiek w dalszym ciągu czuję bardziej głowę, że jest trochę taka już przemęczona. Natomiast no, ciało wykonuje cały czas tą samą pracę. I co, bardzo się cieszę z tego powodu. Cieszę się z tego zwycięstwa dzisiaj. Nie przyszło ono mi bardzo łatwo. Te skoki nie były tutaj super, nie były takie jak Bischofshofen. Tutaj było więcej trudności, więcej walki. Bardzo mi szkoda Dawida, bo dzisiaj zasłużył na to podium jak nigdy inny i nawet nie wiem, czy nie na zwycięstwo. Mówił Stoch na antenie Telewizji Polskiej. Rzeczywiście szkoda Dawida Kubackiego, który po pierwszej serii prowadził, a ostatecznie zajął siódme miejsce. Drugi dzisiaj był Norweg Granerud, trzeci Piotr Żyła, piąty Andrzej Stękała, 11. miejsce Jakuba Wolnego. Ciąg dalszy skakania jutro. To nie koniec dobrych informacji związanych ze sportami zimowymi. W Oberhofie panie strzelały i biegały w biatlonie, w biegu pościgowym na 10 kilometrów, a szóste miejsce zajęła Monika Chojnisz-Staręga. Mogę być jak najbardziej zadowolona. Postawiłam na strzelanie tak naprawdę, chociaż ten bieg też był fajny. Wiedziałam, że tutaj trzeba być ostrożnym. Wydawało mi się, że to strzelanie jest dość długie, bo pilnuję, a ostatecznie na analizach wyglądało to dość sprawnie, więc z tego też się bardzo cieszę. Na pewno dużo emocji dało mi ostatnie kółko. Tam walczyłam. Ostatecznie, no może nie wyglądało to tak, jakby bym chciała sama, bo wiem, że mogło się to inaczej trochę skończyć, no ale gdzieś tam taktyka zawiodła, bo siły jeszcze trochę były. Zwyciężyła Norweszka Tiri Lekow. Na celne rzuty liczy w dzisiejszym meczu reprezentacja piłkarzy ręcznych, która zagra w meczu eliminacji Mistrzostw Europy z Turcją. W pierwszym wyjazdowym meczu biało-czerwoni wygrali 29-24. Dziś podejmą Turków w Płocku, mówi Tomasz Gębala. Dostaliśmy skondensowaną dawkę wideo z akcjami naszymi złymi, jak i tymi dobrymi, żebyśmy widzieli, co musimy poprawić, jak musimy się ustawić na właśnie najlepszego zawodnika Turcji i innych groźnych zawodników i które akcje warto powtórzyć, bo dobrze nam wyszły i warto się na nich opierać. I na treningu staraliśmy się przygotować jeszcze na rzeczy, które mogłyby nas zaskoczyć. Myślę, że możemy być spokojni. Początek spotkania o 20:00. Jeszcze siatkówka. Skrabeł Chatów przegrała z Treflem Gdańsk 1-3 w meczu 20. kolejki Plus Ligi. Kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela ze słońcem tylko na Pomorzu, ale nigdzie nie powinno padać. Arktyczne powietrze nad naszym krajem, zimno, od zera w Toruniu i tam będzie najcieplej, jeśli można tak powiedzieć, do minus 5 stopni w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Zmywarka do zabudowy Electrolux za 1399. Taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy De'Longhi Dynamica za 2279. Taniej o 170 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Uwaga!

wieczór. Idą siarczyste mrozy, o czym można było usłyszeć w serwisie. To my musimy się stosownie, proszę Państwa, do tego przygotować. I jak? No wydaje się, że najlepszą opcją są gorące i przebojowe hity. Seal rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Dobry wieczór Państwu. Sięgnąłem dzisiaj po kilka takich, które powinny Państwa rozpalić. Tradycyjnie zapraszam też na parkiet, czynny do godziny 22. Magdalena Trzaska pomogła ułożyć całą listę. Będzie miksował dzisiaj dla Państwa Michał Jakubik, a ja nazywam się Karol Gnat i zapraszam na przebojową sobotę. Uwielbiają, jak remiksuje się ich utwory. Simply Red z ostatniego albumu. Ten utwór zremiksowany oficjalnie aż 8 razy. Teraz też coś będzie z ostatniego albumu, ale grupy Razmentalizm. Ojciec mi pozwolił usiąść z przodu, a potem mi pozwolił poprowadzić. I ruszyłem, choć nie czułem się gotowy. I ruszyłem, chociaż nie chciałem nas zabić. Wieczorem do mnie wpadł kolega z kością. On ją poczuł, ja skręciłem ją jak polio. I w tym dymie się poczułem królem świata. I wiedziałem, że już o nas nie zapomną. Teraz pytają mnie, jak się dostałem tu. Ja wolałbym wiedzieć, jak mam stąd wyjść. W poszukiwaniu dróg wracam na stary szlak van déjà vu. Lubicie wielkie słowa jak caps lock. Same duże cyfry jak my phone. Stary Manel pyta, który jestem rocznik. Mówię, że 8-5 tak jak on.

Znamy najlepszych sportowców w kraju. Trwa gala 86. plebiscytu przeglądu sportowego. To, że sportowców mamy na medal, to żadna nowość, ale konkurencja w tym roku naprawdę jest solidna. Poprzeczka wysoko zawieszona, wysoko i daleko dzisiaj skakali także nasi. Kamil Stoch wygrał w konkursie Pucharu Świata w Titize Neustadt. Siódmy był Dawid Kubacki, który po pierwszej serii miał szansę wyjechać z Titize z kolejnym podium Pucharu Świata. Obaj panowie także w tym plebiscycie. Zobaczymy, czy dzisiaj któryś z nich otrzyma jakąś nagrodę. Za wszystkich naszych sportowców mocno trzymamy kciuki i bardzo gorąco im dziękujemy za te emocje, które przeżywaliśmy dzięki nim w 2020 roku. Depeche Mode. Radia Silence. Dzisiaj tak z sentymentu wybrałem ten utwór do playlisty. Mam nadzieję, że i u Państwa pojawił się w związku z tym jakiś uśmiech dyskretny, niewielki. Teraz człowiek, którego pierwszy raz usłyszałem w taksówce i tak sobie mówię, o, fajny numer. Kierowca włączył. Zupełnie nie miałem o nim pojęcia. Tom Odell, brytyjski piosenkarz. Rocznik 9-0. Młody, świetny. Mówię, o, pewnie nikt go nie zna. Wracam do domu, sprawdzam. Miliony wyświetleń. I tak postanowiłem, że dzisiaj Państwa zapoznam z Tomkiem. Another Love. take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright, I'm just so tired to share my night. Tak chciałem, żeby aż do ostatniego dźwięku wybrzmiał. Ten utwór Syn pilota i nauczycielki, jego językiem jest fortepian, który aktualnie stoi w Londynie, Tom Odell. Ma dość śpiewania podobno o złamanych sercach, nie chce być tym smutasem od ballad, no ale co poradzić, jak doskonale panu to wychodzi. A teraz facet, któremu doskonale również wiele rzeczy wychodziło w życiu. Chociażby gra na instrumentach nie jednym, nie 10, a 11. Prince. Just leave it all up to me, my love will be yours. Trójka. Program trzeci. 11 lat temu wróżono mu koniec kariery. Nie dlatego, że nie był popularny, nie jest popularny, ale z powodów zdrowotnych. Mimo kilku operacji kręgosłupa i nie najlepszej kondycji, nie wyobraża sobie życia bez muzyki, a my nie wyobrażamy sobie muzyki bez niego. Phil Collins 26 czerwca 2019 roku wystąpił w Warszawie. Było bardzo, ale to bardzo gorąco na Stadionie Narodowym. Kto był? Ręka w górę? No, było nas sporo osób. Phil Collins niestety na siedząco, a za perkusją, czy na perkusję, niektórzy powiadają, jego syn doskonale sobie poradził. Jaki ojciec, taki syn. To najlepiej się sprawdza powiedzenie w przypadku panów Collins. A teraz siostry, które także wprowadzą państwa w doskonały przebojowy stan. Let me tell you about my best friend. Let me tell you all. Let me tell you about my best friend. Let me tell you all. Let me tell you about my best friend. Let me tell you all. Let me tell you about my best friend. My music set me free, feel me. My music moved my brain for feel me. My music set me free, feel me. My music moved my brain for feel me. We met each other long time ago. When I was about 3 years old, yeah. That time we struck up a blood decree. Then no one of us is gonna leave the other. She told me to listen to my heart, so I could find my source, my pride, yeah. She never betrayed me or lied to me. She's the one I could believe. My music set me free, feel me. My music moved my brain, yeah. For feel me. My music set me free, feel me. My music moved my brain, yeah. For feel me. My music set me free, feel me. My music. Shame on me, I was blind, but now I see. This music is so much bigger than me. Growing steel through the centuries. Didn't know how to do my thing. I didn't know how to handle this game. Ayy, now's my turn, I'ma doing this shit. Give me your hand and follow me. And this is how the story goes. I've been around the world, yeah. Been around the coast. If I'm wrong in rhymes, you can stop me now. But tell me, how could I stop making chicks go wow? I'm about to break them off something proper. As you see, nobody can stop us. Taking the time, I'ma doing this shit. Give me your hand and follow me. My music, la la la. Ten doskonały moment, w którym można uśmiechnąć się jakoś tak specjalnie do żony, dziewczyny, do koleżanki. To jest ten moment, w którym można puścić oczko do męża, kolegi albo chłopaka. Muzyka skraca dystans, wprowadza nas, proszę państwa, w doskonały nastrój. No i sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, radośni, a jeśli przy okazji do tego się ruszamy, to jest cudownie. Niestety długoletnia samotność spotęgowała poziom stresu u tego artysty. To była jedna z przyczyn tego, że odszedł zupełnie przedwcześnie zmarł w wieku nieco ponad 50 lat, George Michael. Ale pamiętamy, gramy i uśmiechamy się.